kauda kumshi ba ku zama duba fadan nan da jinin ta yamma da aiki to azo a gaira sarkin nan da anan sa ya sanya raki to ku zama gaira hakim mun da a ce zubewa gaban shi shi ma ya samu girma dukkan su sun sallama mai ba alƙar ne san fana alama karshe caccawa bulkatuwa hakim mun bulkatuwa kuntishin jangwana Dinner. Allah ya fara abuwa wanjiji ka samu dace duniya da lahira amin.